Grill możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 12, czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Amerykański sekretarz stanu w Warszawie rozmawia z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim. Żołnierze WOT postawieni w stan gotowości. Powołane sztaby kryzysowe, południowo-zachodnia Polska szykuje się na ulewy. 8 wybudzony pacjent w klinice Budzik dla dorosłych to 30-letni straszak. Ta wizyta potwierdza bliskie i trwałe partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Polską, poinformowała na profilu X ambasada USA w Polsce. W Warszawie jest amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Trwa spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a przed gmachem ministerstwa jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, o czym Blinken będzie rozmawiał z polskimi władzami. Wsparcie Ukrainy, współpraca energetyczna i obronna to główne tematy rozmów między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Rangę tej wizyty podkreśla wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Ta wizyta jest ważna, ale jak podkreślam, to nie jest pierwszy raz i nie jest ostatni, ponieważ nie mam wątpliwości, sprawa wojny w Ukrainie potrwa, a sytuacja na froncie nie jest różowa. Po spotkaniu w MSZ-cie Antony Blinken uda się do Belwederu, gdzie o 12.30 spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Potem o 14.00 w kancelarii premiera z sekretarzem stanu będzie rozmawiał Donald Tusk. Warszawa to ostatni punkt na trasie Antonego Blinkena. Wcześniej był w Londynie i w Kijowie. I o tych rozmowach będziemy informować w serwisach Trójki. Bartoszowi Bieleckiemu dziękuję za relację. W trzech województwach, dolnośląskim, śląskim i opolskim, jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej dostały polecenie postawienia żołnierzy w stan gotowości. To w związku z prognozowanymi ulewami. Plan działań jest przygotowany, powiedział rzecznik MON Janusz Sejmej. W Opolu wszystkie miejskie służby są w gotowości. W związku z prognozowanymi do poniedziałku silnymi opadami deszczu powołany został sztab kryzysowy, mówi Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza. Na bieżąco sprawdzany jest też stan wpustów drogowych, także pod wiaduktami. Kratki były sukcesywnie czyszczone, jednak tak intensywne opady deszczu mogą sprawić, że nie będą one w stanie przyjąć tak dużej ilości wody, która także będzie nanoszona między innymi przez liście, gałęzie i tym podobne. Przygotowanych jest ponad 100 tysięcy worków oraz piasek, z którego mogą korzystać mieszkańcy, aby zabezpieczyć swoje domy. Projekt ustawy rozdzielającej funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pod lupą Komisji Weneckiej. Z jej przedstawicielami spotkały się organizacje pozarządowe oraz środowisko prawnicze. Małgorzata Szuleka z Fundacji Helsińskiej mówi, że proponowane zmiany idą w dobrą stronę. Zwraca jednak uwagę na szczegóły, które należy odpowiednio sprecyzować w ustawie. Diabeł tkwi w szczegółach, bo samo rozdzielenie instytucji nie będzie gwarantowało niezależności prokuratorów, a niestety ten projekt w wielu miejscach pozostawia nowemu prokuratorowi generalnemu różnego rodzaju metody i sposoby wpływania na pracę prokuratorów. Więc obawiamy się, czy rzeczywiście zostawiając te mechanizmy, te naleciałości, tak powiem, pewnej kontroli i wpływania, to czy rzeczywiście ten projekt osiągnie zakładany skutek, jakim naszym zdaniem powinna być pełna niezależność prokuratury. Komisja Wenecka jeszcze dziś spotka się z prokuratorami oraz opozycją. Na jutro zaplanowane są rozmowy z ministrem sprawiedliwości. Kolejne wybudzenie w klinice Budzik. Placówkę opuścił dziś 30-letni strażak Piotr Milczarek. Ponad rok był w śpiączce. Pod opiekę lekarzy trafił po tym, jak udzielając pomocy poszkodowanym na drodze, uderzył w niego inny samochód. Jest 8 wybudzonym pacjentem w ciągu 1,5 roku działania kliniki, mówi Ewa Błaszczyk, prezeska fundacji A Kogo. Za każdym razem, kiedy ktoś wraca do świadomości, to jest po prostu jakiś taki moment wzruszenia i to dotyczy i najbliższych tej osoby, i samej tej osoby, ale również całego teamu medycznego, który się tym zajmuje. No taki moment odzyskanego życia. Matka wybudzonego strażaka Dagmara Milczarek mówi o długiej drodze, jaką przeszedł jej syn. Piotrek trafił tutaj, to nie było w ogóle kontaktu z nim, nie ruszało rękoma, nogami, no oczy miał zamknięte, nie, w ogóle był w śpiączce, nie było zupełnie kontaktu, teraz jest zupełnie inaczej i walczymy dalej. Od 11 lat działa także klinika Budzik dla dzieci, gdzie udało się wybudzić już ponad 100 małych pacjentów. Leczenie i pobyt w klinikach jest bezpłatne. Kolejni sponsorzy rezygnują ze współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. Jak podaje TVN24, wciąż nie odbyła się zapowiadana gala olimpijska, a sportowcy nie doczekali się premii za medale w Paryżu. Tomasz Zielenkiewicz. Współpracę z PKOL zakończyły wczoraj Krajowa Grupa Spożywcza i Enea. Wcześniej na ten krok zdecydowały się Polskie Porty Lotnicze i PKP Intercity. PKOL planował zorganizować galę olimpijską 30 sierpnia, ale została odwołana. Jak poinformowały Fakty TVN, sportowcy i trenerzy nie dostali też premii finansowych obiecanych przed igrzyskami. W PKOL trwają teraz kontrole Krajowej Administracji Skarbowej i Stołecznego Ratusza. Minister Sportu i Turystyki wezwał władze komitetu do wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości finansowych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dziś od 12 stopni na zachodzie do 18, 24 na pozostałym obszarze. Najwięcej słońca na wschodzie, reszta kraju pochmurna i mokra. Najwięcej deszczu ma spaść na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a w Sudetach opady śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po godzinie 12, a na trójkowej antenie... Tu Myśliwiecka 357. Aż do 14. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry. Life's What You Make It to oczywiście grupa Tok Tok i przy okazji utwór, którym dziś się witamy w audycji Tu Myśliwiecka 357. Do 14 będziemy m.in. już powoli zaglądać na festiwal Great September, przysłuchiwać się fragmentom trójkowych podcastów, no i oczywiście słuchać muzyki, bo to właśnie muzyka gra w tej audycji pierwsze skrzypce. Liczymy na to, że Państwo również pomogą nam w muzycznych wyborach, więc jeśli chcą Państwo usłyszeć jakąś piosenkę dawno niesłyszaną albo zadedykować komuś utwór, to oczywiście śmiało można do nas pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl albo dzwonić na numer 22 i 7 trójek i my naprawdę niecierpliwie czekamy na wszystkie telefony. Oto właśnie nasza piosenka dnia. Hiszpańska grupa Heinz z Madrytu, kobieca i Graham Chatten z Fontaines DC w utworze Stranger. Jeśli chcą Państwo więcej, to ja podpowiadam, że Heinz wydało właśnie płytę i na niej 10 takich kompozycji. Wśród nich także piosenka z udziałem Becka. Warto sprawdzić to z pewnością. A ja sprawdzam Państwa muzyczne pomysły w audycji Tu Myśliwiecka 357 i oto pierwszy z nich. Dzisiaj z żoną mam 33. rocznicę poznania się, mam na imię Piotr. Dla Janiny utwór Czarna Ines, zespół Ukochany, raz, dwa, trzy. No to życzymy kolejnych wspólnych 33 lat, przynajmniej, ale też życzymy więcej, jeśli można. Czarna Ines w programie trzecim, a ja przypominam 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu.

Caesar Sister i I Don't Feel Like Dancing, to za nami. A wcześniej propozycja od jednego z trójkowych słuchaczy. Raz, dwa, trzy i Czarna Ines. Potężny taneczny zestaw. Właściwie takimi tanecznymi dźwiękami chcemy się z Państwem dzisiaj dzielić, nastroić, przygotować na to, co nas czeka w weekend, bo czeka nas m.in. festiwal Great September, który już dzisiaj rozpoczyna się w Łodzi. Będziemy nadawać specjalne audycje z terenu festiwalu. Dzisiaj m.in. popołudniowe zapraszamy do Trójki, prosto z Łodzi. Ale o tym z pewnością więcej powiem Ewa Lipowicz, która tutaj wpadnie za jakieś 20 minut prawdopodobnie. Po 19 zapraszamy natomiast do wysłuchania audycji Rotacja. Zapraszam ja w imieniu Gosi Jakubowskiej. A jeśli chodzi o to, co muzycznie na festiwalu, no to jutro między innymi o 22.30 na jednej z klubowych scen Jaco Brango, którego my już teraz wspólnie słuchamy. Przed Państwem Rozumę. Co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo jutro. Stępem szafszym niż my. Chociaż wczoraj był jak

Vanessa Paradis i Be My Baby to za nami. A ja przypominam, że to jest audycja, którą muzycznie tworzymy razem z Państwem, dlatego też zachęcam do tego, żeby do nas pisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl lub dzwonić na numer 22 i 7 trójek. Na zegarze 22 minuty do godziny 13 i to jest idealny moment na kolejny telefon. Dzień dobry, mam na imię Sławek. Poproszę o utwór Unsquare Dance z filmu Baby Driver. Po prostu mi się podoba. No i tak, to jest bardzo proste i bardzo dobre uzasadnienie. Dave Brubeck i Unsquare Dance. To nieczęsto pojawiający się w radiowej przestrzeni utwór. Taka filmowa propozycja trafiła do nas od jednego ze słuchaczy. Unsquare Dance z filmu Baby Driver. To była propozycja telefoniczna, to ja dla odmiany sprawdzam naszą skrzynkę mailową myśliwiecka@polskieradio.pl, a tu wiadomość od pani Katarzyny, która pisze, że chciałaby skorzystać z możliwości zamówienia piosenki, więc zamawia utwór Iwony Skwarek Dziewczyny. Chyba przyda się nam wszystkim jeszcze więcej łagodności. No to niech nam wybrzmi ta wspomniana łagodność. Czego trzeba, mam już tu. Wszystko to, co kocham, jest już tu. A to, czego nie ma, tego nie ma. Reszta tu. Do Matyldy mogę dzwonić. Rosu mocy. Znam tą mamę, te same neurozy. Więc rozumiemy się jak nikt. Monia zawsze szybko odpisze i galie możliwe wybaczy. Wszystko, czego trzeba, mam już tu. Mam was tu. A to, czego nie ma, Nie da się tego kupić w sklepie matującym filtrem przypudrować. Wszystko to, co kocham, mam już tu. No was tu. Iwona Skwarek i Dziewczyny. To muzyczny pomysł pani Katarzyny. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. To teraz pomysły Ewy Lipowicz na popołudniowe zapraszamy. Dotarła, zdyszana trochę. Co się dzieje? Ja mam taki miły dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bo ja właśnie słabo dzisiaj łączę kropki. Ja mam takie miłe samopoczucie jak osoba, która 4 razy spotkała się z tramwajem. Właśnie sprazowałam, wiesz, bo człowiek w pewnym wieku już jednak powinien się oszczędzać. W jakim wieku? Gdzie tam? No właśnie w tym. Ja mam luźny stosunek do swojego wieku. Raz nawet zgubiłam 2 lata i wtedy uratowała mnie koleżanka Iza, bo pamiętam, że ja już wtedy się przygotowywałam do 50. urodzin. Powiedziałam, wiesz, ja już jestem przed 50. I ona się tak odwróciła i mówi, z dzisiu, bo tak mówiłyśmy do siebie, mówi, chyba oszalałaś troszeczkę. Ja mówię, no chyba lepiej wiem, ile mam lat. No co, ona konsekwentnie. Z dzisiu, ja jestem od ciebie 5 lat młodsza. Ja mówię, no i co to jest za argument w tej sprawie? Ja już się z tym pogodziłam, powiedziałam mojemu dziecku, że będę obchodziła 48 chyba urodziny i w ogóle jest luz. To ty nie panikuj. No co, ona mówi tak, zrobimy to inaczej, bo widzę, że nie przyswajasz. I wzięła wtedy kalkulator, odjęła od aktualnego roku datę mojego urodzenia i odwraca go tak z triumfem w moją stronę i mówi tak, tyle masz lat. Aha. I dasz wiarę, okazało się, że mam 2 lata więcej do życia. Długo trwałaś, tkwiłaś w przekonaniu, że masz... Tak, że jest inaczej. Mniej więcej, ale już byłam bardzo wyluzowana. I oddała mi wtedy, po czym zażądała w zamian za to, że oddała mi 2 lata życia, czegoś, o czym nie powiem, bo ustawa nie przewiduje. Czyli ostatnio zgubione składniki do gulaszu. Tak, gdzieś tam po drodze pałac i jeszcze lata życia, naprawdę. Tak. Ewa, która lubi gubić rzeczy. Nie lubię, nieprawda. Okej, okay. Zdarzać się to często. Tak. To mam nadzieję, że nie gubisz dzisiejszych tematów. To zapraszamy. Co się będzie działo? Taka nadzieja, pewności żadnej. Zacznę w związku z tym od tematu, który jest mi bardzo bliski, od prokrastynacji. Ola Dubieszewska sprawdza, bo wykryła takie badania, które mówią o tym, że jak prokrastynujesz, czyli nie, że lenisz się, prawda, tylko odkładasz. No wiesz, tak, że będzie źle, ale odkładasz. To jednocześnie nie możesz mieć do siebie o to wyrzutów. Bo jak będziesz mieć wyrzuty, to następnym razem będzie jeszcze gorzej. I będziesz jeszcze bardziej odkładać. Jeszcze bardziej będziesz odkładać, czyli odkładasz, ale się nie martwisz, mówisz sobie, jest okej, będzie dobrze. No i będzie dobrze, no, krótko mówiąc. Ponieważ jesteśmy dzisiaj w Łodzi, tam będzie Kasia, ja będę tu, szczęśliwie może. Bo dzisiaj jak jechałam, to jeden pan chciał bardzo mnie zmieść z tarczy, ale się nie dałam. A poza tym deszcz będzie padał dość mocny, więc a u nas w Łodzi. Nie. U nas tak, nie. No więc wyszperałam taką, wydaje mi się, przyjemnie lokalną sprawę o bazarku, który prowadzi pani Basia. I ma tam oczywiście najświeższe i najlepsze rzeczy, w tym jajka od szczęśliwych kur. No i jakieś jej tam kłopoty robili, jak to zwykle się zdarza, urzędnicy, ale zdaje się, że dzięki interwencji naszego łódzkiego korespondenta, tu zerknę, Damiana Grosickiego, to się jednak uda odkręcić. Mhm. Potem będzie bardzo poważnie, bo Michał Strzałkowski przygotuje taki materiał o tym, że państwa, Vanuatu, Fidżi, Samoa chcą, aby Międzynarodowy Trybunał Karny zaczął ścigać także za zbrodnie wobec klimatu na równi ze zbrodniami ludobójstwa. No, co się o tyle tłumaczy, że klimat, kiedy się zmienia, to rzeczywiście ludzie giną, to już wiemy. A przede wszystkim ginie ich środowisko naturalne i przestają mieć gdzie żyć, więc o takiej poważnej rzeczy też powiemy. A potem, co się zdarza, a wiem, przyjdzie do nas jeszcze Wielka Księżna, czyli Joanna Mielewczyk, ja zawsze do niej mówiłam, Księżno Joanno. I zapowie swoją nową audycję i nie będzie to Matka Polka Feministka, nie będzie to Seks nasz powszedni, tylko będzie to zgodnie ze wszystkim audycja od nowa i dowiemy się od niej, jak to jest, kiedy się w różnych momentach życia, w wieku różnym i kondycji zaczyna od nowa właśnie. Mm-hmm. No to czekamy w takim razie niecierpliwie na zapraszamy do Trójki prosto z festiwalu Great September, tak bo jest. Dzisiaj ta lokalizacja i właściwie przez cały weekend będziemy do państwa nadawać specjalne audycje właśnie z Łodzi. Ewa Lipowicz, dziękuję bardzo. Dziękuję. To na poprawę humoru w takim razie. Uśmiech się pogodno. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Uśmiech się.